בעזרת השם נדבך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות חזקת קרקעות, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', חזקת הקרקעות 3 שנים, על פי מה שכתב רבנו נורו יאיר, הוא מובא לאל כמה פעמים, כי שורש הנפש בעשירות. ועיקר העשירות הם הקרקעות, כי כל מיני עשירות, ואפילו כסף וזהב, הכל יוצא מן הארץ, והארץ הוא שורש כל הנפשות. כמו שכתוב, תוצא הארץ נפש חיה. נמצא, כשקונה קרקע, נתווסף לו חיות ונפש. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, כל מי שאין לו קרקע אינו אדם. כי גדר האדם הוא מדבר, דהיינו שיש לו כוח הדיבור, ובזה הוא מובדל מן החי ונקרא אדם. והדיבור הוא הנפש, כמו שכתב רבנו נורו יאיר, כמו שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה, ותרגומו לרוח ממללה. ושורש הנפש הוא בעשירות כנ"ל. נמצא שעיקר כוח הדיבור, שעל ידי זה נקרא אדם, הוא על ידי עשירות. וזה בחינת והעשיר יענה הזאת, כי עזות ותוקף הדיבור הוא על ידי עשירות כנ"ל. וזה בחינת שמעו כי נגידים מדבר, שעל ידי הנגידות והעשירות, על ידי זה הדיבור כנ"ל. ושורש העשירות והנפש הכל היה מן הארץ כנ"ל, בבחינת תוצא הארץ נפש חיה, שהוא בחינת הדיבור, בחינת ויהי אדם לנפש חיה כנ"ל. ועל כן, מי שאין לו קרקע אינו אדם, כי עיקר גדר האדם שהוא מדבר הוא על ידי הקרקע כנ"ל. ועל כן, הקרקע אין לה חזוקה עד 3 שנים. כי זה ידוע שכשנולד ונתחדש לאדם חיות ונפש חדשה, אזי הקליפה קדמה לפרי תמיד. והקליפה מחפה על הפרי ומקטרגת ואינה מנחת לקבל הפרי עד שמשברין אותה. וזה בחינת 3 שנים הראשונים שבהם יש כוח להמערער להערער, והם בבחינת 3 שני עורלה, שאז יש כוח להקליפה. ועל כן הם 3 שנים כנגד 3 קליפות הטמאות לגמרי, וצריך להמתין אלו 3 שנים, ואחר כך נתגלה הפרי ויכולים לאוכלה. וכמו כן, לעניין חזקת קרקע ב3 שנים הראשונים יש להם כוח לערער. כי כל הערעורים והכחשות הם מן 3 קליפות הנ"ל שהן טמאות לגמרי. כי השקר הוא הרע והטומאה לגמרי. וכמובן בדברי רבנו נורו יאיר. ועל כן באלו 3 שנים יש כוח לערער כנ"ל. אבל אחר כך שוב אין להם כוח. ואזי נתגלה ונתבסס האמת. ואזי הקרקע בחזקתו, מאחר שכבר עברו 3 שנים שבחינת 3 שני עורלה כנ"ל. וגם, מחמת זה הם 3 שנים כנגד בחינת האמת שהוא כלול מ3 כידוע. כי אמת הוא בחינת יעקב שהוא כלול מכל 3 אבות. ועל כן צריך להחזיק 3 שנים כשעוברים 3 שנים בלי ערעור, אזי נכנע הרע והשקר כנ"ל. ונתבסס האמת שכלול מ3 כנ"ל. ואזי אחר 3 שנים הקרקע בחזקתו, כי כבר עברו 3 שנים שבהם יניקת השקר כנ"ל, ואזי נתגלה ונתבסס האמת כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, עד תלת שנין איניש מזדער בשטרה, תפה למזדער. כי עד 3 שנים מוכרח בוודאי להיות נזהר בשטרו כדי שלא יוכל המערער לערער. כי ב3 שנים הראשונים יש כוח להשקר כנ"ל. ועל כן צריך להיות נזהר בשטרו, כי השטר הוא גם כן בבחינה זו. כי השטר הוא כתב אמת שנכתב לאמת ולראיה, והוא בבחינת תורה שבכתב, שהוא בבחינת כתוב יושר דברי אמת, בבחינת תורת אמת. בחינת יעקב שהוא בחינת אמת, כמובן שיעקב הוא בחינת תורה שבכתב. ועל כן הכתב עומד לאמת ולראיה. כי הכתב הוא בחינת תורה שבכתב, שהוא בחינת אמת, שהוא מבטל ומכניע השקר. ועל כן עד 3 שנים, שאז יש אחיזה על השקר, הוא מחויב להיות נזהר בשטרו כדי לבטל השקר שיש לו אחיזה, אז כנל. ועל ידי הכתב מבטלו כנל, כי הכתב הוא גם כן כנגד 3 קליפות הנ"ל, שהם בחינת 3 נעורלה כנ"ל. כי הכתב הוא בחינת תורה שבכתב, שהוא בכל הבחינות משולשת. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בריך רחמן עד יאיבלן אוריין תליטה ביום תליטה וכו'. כי התורה היא בחינת אמת שכלול מ3 להכניע ולבטל השקר, שהוא בחינת 3 נעורלה, 3 קליפות הנ"ל. ועל כן ב3 שנים הראשונים, שהם בחינת 3 נעורלה, בחינת קליפה הקודמת לפרי, מחויב להיזהר בשטרו, שעל ידי זה מבטלם ומכניעם. אבל תפי לא מזדהר, כי כשעוברים 3 שנים הראשונים בלי ערעור, כבר נכנע ונתבטל, ואחר כך אין לו אחיזה, ועל כן אין צריך להיות נזהר בשטרו עוד כנל. הלכות חזקת קרקעות, הלכה ב'. א', עניין 3 שנים חזקה בקרקעות, עד 3 שנין אינש מזדר בשטר וכו'. ועיקר החזוק יהודייקה על ידי אכילת פירות הקרקע ב3 שנים. על פי המאמר ואל המשפטים המדבר מאמונה בסימן ז', עיין שם כל המאמר. כי אמונה היא בחינת ארץ ישראל, תפילה, ועל ידי אמונה תבוא הגאולה וכו'. ואי אפשר לזכות לאמונה כי אם על ידי אמת. ולזכות לאמת או על ידי עצות שמקבלין מהצדיק, כי כליות יועצות וכו'. ועל ידה מקבלין מהצדיק בחינת כולו זר האמת. ועל ידי זה באים לאמונה, ועל ידי זה תבוא הגאולה. וזה בחינת ואנוכי נטעתיך שורק כולה זר האמת וכו'. וטיפי השכל שמקבלין מהצדיק על ידי העצות, הם מתחלקין לתלת טיפין, עיין שם כל זה היטב. ב' והנה כל הקרקעות הם בחינת אמונה, בחינת צחון ארץ וראי אמונה. כי כל הארצות מתמצית ארץ ישראל הם שותים. וארץ ישראל היא בחינת אמונה כנ"ל. ובפרט הקרקע שהוא ברשות ישראל, שהוא בבחינת ארץ ישראל. כי בכל מקום שישראל יושבים שם, היא קצת בחינת ארץ ישראל, כמובן במקום אחר. ועל כן הקרקע שהיא ברשות ישראל אפילו בחוץ לארץ, ובבחינת ארץ ישראל, בחינת אמונה וכנ"ל. ועל כן, עיקר קניית הקרקע בחזקתה הוא על ידי שטר דייקה. כי השטר הוא בחינת אמת, בחינת כולו זר האמת הנ"ל, הנמשך על ידי בחינת כליות יועצות, שעל ידי זה זוכין לאמונה. כי עיקר השטר הוא על ידי 2 עדים החתומים בו. וטרן סהדין הם בחינת טרן סמחקשות, כמובן בתיקונים. בבחינת, על פי 2 עדים יקום דבר, יקום דבר דייקה כי הם סומכין ומקיימין הדבר כי הם בחינת סמכי קשות. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, אין עדות אלא בעמידה. וטרן סמכי קשות זה בחינת כליות יועצות, כי הם בחינה אחת כידוע. והשטר הוא בחינת אמת, כי השטר עומד לאמת ולראיה. כי אותיות הכתב של השטר של ישראל העומד לאמת ולראיה הם בבחינת כולו זר האמת הנמשך מהצדיק. כי בחינת כולו זר האמת הם בבחינת כ"ב עטוון כידוע. אבל עיקר קיום השטר אינו אלא בחותמיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהם 2 עדים שהם בחינת סמכי קשות, בחינת כליות הנ"ל, שעל ידם דייקה יכולים לקבל בחינת כולו זר האמת, שהיא בחינת כ"ב עטוון, שהם בחינת אותיות הכתב של השטר. ועל כן על ידם די כעיקר כי הוא משטר כנל. ג. וזה בחינת וכתוב יושר דברי אמת. כי שטר של ישראל הוא בחינת כתב יושר דברי אמת, היינו בחינת כולו זרע אמת הנעל, הנמשך על ידי בחינת הכליות שהם בחינת טרן סהדין כנל. ועל ידי כתב השטר שהוא בחינת אמת כנל, על ידו די כקונין הקרקע ומחזיקין בה. כי הקרקע היא בחינת אמונה. ואי אפשר לזכות לאמונה, כי אם על ידי אמת כנל. כי כתב השטר של ישראל הוא בבחינת תורה שבכתב, שהוא בחינת תורת אמת. כי כמה דיני התורה יש בהשטר וכמה דינים נלמדים מלשון השטר. ועל כן השטר נקרא ספר כמו שכתוב וכתוב בספר וחתום. ועיקרו עומד לאמת ולראיה. ועל כן הוא בבחינת תורת אמת שהיא בחינת תורה שבכתב כידוע. ועל כן הקרקע שהיא בחינת אמונה, בחינת תורה שבעל פה, עיקר קנייתה וחזקתה על ידי השטר. כי תורה שבכתב מאיר לתורה שבעל פה. כי כל המיטלטלים שבעולם כולם הם בחינת ניצוצי נשמות היוצאים מאמונה. כי אמונה מקור כל הנשמות, וכל המסע ומתן שבעולם אשר אחד קונה ומוכר לחברו, הכל הוא בשביל ברורי נצוצות הנ"ל. ועיקר הבירור על ידי אמונה, כי אמונה מברר את הבירורים כמובן במקום אחר. ועל כן בקניית המיטלטלין אין צריך כתב לראיה, כי עיקר קנייתם שהוא בירורם ותיקונם, הוא על ידי בחינת אמונה שהיא בחינת תורה שבעל פה. ועל כן אין צריך כתב על מיטלטלין. אבל הקרקע היא בעצמה בבחינת אמונה כנל, ושם אין שייך ברור. עד רבה, כל הבירורים על ידה כנל. ועיקר המסע ומתן, בקרקעות, דהיינו מה שמוכרין וקונין קרקעות, הוא רק מחמת שהאמונה בעצמה היא כביכול בגלות. ועיקר גלותה כדי שתברר ברורים כידוע. ובשביל זה יש מחירה וקניין בקרקעות בעצמן, כי על ידי המסע ומתן שקונין ומוכרין את הקרקע, ויוצאת מרשות לרשות, על ידי זה היא מבררת בכל פעם ברורים חדשים ועולה מן הגלות. וזה בחינת והארץ לא תמחר לצמיתות כי לי כל הארץ, כי לי דייקה. כי הארץ היא בבחינת אמונה ועל כן לא תמחר לצמיתות כי אם לפי שעה עד היובל, כדי לברר ברורים חדשים אצל הלוקח. כי כל הבירורים הוא על ידי אמונה שהוא בחינת קרקע כנל. וזה בחינת נכסים שאין להם אחריות, נקנין עם נכסים שיש להם אחריות. דהיינו קניין מטלטלין אגב קרקע, שהוא הקניין המועיל ביותר. כי כל קניות המטלטלין הוא בשביל בירורי הניצוצות, ועיקר הבירור על ידי אמונה. ועל כן נקנין המטלטלין על ידי הקרקע. כי הניצוצות מתבררים על ידי האמונה כנל. ועל כן הקרקע בעצמה אינה נקנית ונחזקת כי אם בשטר. דהיינו כתב ישראל שהוא בחינת תורה שבכתב. כי הקרקע בעצמה שהיא בחינת אמונה בעצמה, כביכול אינה יכולה לעלות ולצאת מרשות לרשות, כי אם על ידי בחינת תורה שבכתב שהוא בחינת השטר. כי בכל פעם שהקרקע יוצאת מרשות המוכר לרשות הקונה, היא בחינת עליית האמונה. כי יוצאת מרשות המוכר לרשות הקונה כדי לברר שם ברורים חדשים. ועל ידי זה הוא עיקר עלייתה מן הגלות כשתגמור לברר. נמצא שבכל פעם שיוצאת הקרקע מרשות לרשות הוא בחינת גאולה. כי מבררת על ידי זה ברורים חדשים שעל ידי זה תושלם האמונה ותבוא הגאולה. וזה שמוזכר בתורה כמה פעמים לשון הגאולה בקניית ומחירת קרקע, כמו שכתוב גאולה תהיה לו וכו', וכן כמה פעמים. כי הוא בחינת גאולה כנל. כי בכל פעם שיוצאת הקרקע שהוא בחינת אמונה מרשות לרשות כדי לברר ברורים חדשים כנל, היא מתקרבת אל הגאולה כנ"ל. וזה שרמז השם יתברך לירמיה הנביא, עניין הגאולה, על ידי קניית קרקע. כמבואר שם בירמיה שבעת שהלכו ישראל בגלות אמר לו השם יתברך, הנה חנמאל בן דודך בא אליך למור קנה את שדי וכו'. וקנה את השדה ובשרו השם יתברך על ידי זה שעתידין להיגאל ויקנו שדות. כמו שכתוב שדות בכסף יקנו וכו'. ולכאורה הדבר תמוע, מפני מה רמז לו את הגאולה על ידי זה דייקה, על ידי קניית שדה. אך באמת קניית שדה בעצמה מרמז על בחינת הגאולה כנ"ל. ועל כן הקרקע שהיא בחינת אמונה, אינה נקנית ונחזקת ביד הקונה, כי אם בשטר שהוא בחינת תורה שבכתב, בחינת אמת, שעל ידי זה באים לאמונה. ד. וזה בחינת שלוש שני חזקה שאז נאמן בלא שטר. כי אמונה הוא בחינת תפילה. ועל ידי התפילה מתנהגים כל הכוכבים והמזלות שהם 12 מזלות, כנגד 12 נוסחאות, כמובא בדברי רבנו ז"ל. וה-12 מזלות שמקבלים מהתפילה הם כנגד 12 חודשי השנה. נמצא שהתפילה שכלולה מ-12 שבטים, 12 נוסחאות, היא כלולה מ-12 מזלות, 12 חודשי השנה. ויש 3 תפילות ביום, והם כנגד 3 טיפין, שמתחלק את הטיפה בחינת כולו זר האמת לתלת. ועל ידי זה הוא קיום האמונה שהוא בחינת תפילה כנ"ל, וכנגד זה הם 3 תפילות כנ"ל. כי כל התפילות הם בחינת כולו זר האמת, הנמשכין מהצדיק חי עולמין, וכנגד זה הם חי ברכן דצלוטה, כי הם בחינת אמת שהוא כלול מתלת אבן, בחינת יעקב. כי אמת הוא בחינת יעקב שכלול מתלת אבן שהם בחינת 3 תפילות כמובא. נמצא שהשלוש תפילות הם בחינת אמת, בחינת כולו זר האמת, הנמשך מהצדיק, היינו בחינת תלת טיפין הנ"ל. וזה בחינת 3 נחזוק שעל ידם מחזיקין בקרקע שהיא בחינת אמונה. כי 3 נחזקה הם כנגד 3 תפילות תלת טיפין הנ"ל. כי כל תפילה כלולה מ-12 חודשי השנה כנ"ל. נמצא ש-3 שנים כנגד 3 תפילות שהם כנגד תלת טיפין הנ"ל. וכשהוא מוחזק בקרקע 3 שנים כנ"ל, זה ראיה שהקרקע, שהוא בחינת אמונה, היא בחזקתו, מאחר שהיא כבר אצלו 3 שנים שהן בחינת 3 תפילות כנגד 3 טיפין, שעל ידי זה עיקר קיום האמונה כנ"ל. נמצא ש-3 נר חזקה הם בבחינת 3 תפילות, בחינת תלת טיפין, שהן בחינת כולה זר האמת כנ"ל. ועל כן אין צריך עוד לשטר, כי השטר הוא בחינת אמת כנ"ל. והשלוש נחזקה הם גם כן בחינה זו ממש, בחינת כולה זר האמת, שהוא בחינת השטר כנ"ל. ועיקר החזקה ב-3 שנים הוא על ידי אכילת פירות דייקה. כי הפירות גדלים על ידי הגשמים, והגשמים באים על ידי אמונה, כמבואר שם במאמר הנ"ל. גם פירות הקרקע בעצמם, דהיינו מה שהארץ עושה פירות, הוא רק על ידי אמונה, כמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. כי אמונה הוא בחינת ארץ זרועה. וכן להפך, כי פגם אמונה הוא בחינת ארץ לא זרועה וכו'. ועל כן אכילת פירות הקרקע ב-3 שנים היא לראיה שזכה לבחינת אמונה כנ"ל. ועל כן על ידי זה הקרקע בחזקתו.